Sun właśnie skończył swój set. Ho, ho, proszę Państwa, ale to się działo. Czy studio mnie słyszy na Myśliwieckiej? No tak, oczywiście słyszymy cię, szczególnie gdy mówisz, ale tu się działo. Ja wiem, Michale, że zazdrościsz. Ja naprawdę, uwierz mi, rozumiem cię, gdybym była w twojej sytuacji, była w tej chwili na Myśliwieckiej, to podejrzewam, że głośniki na Myśliwieckiej byłyby rozkręcone na full. Przygasiłabym światło, zamknęła oczy i oddała się dźwiękom. Tu jest podobnie, tak jak mówisz. Wiem, że jesteś w stanie wyobrazić sobie, jaki klimat można stworzyć w studiu radiowym, a może powiedz o publiczności tegorocznego festiwalu, jak dzisiaj przyjmuje te bity, te rytmy i to tempo? Rewelacyjnie tak naprawdę. Tak samo jak i wczoraj. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj wielokrotnie na antenie i wczoraj na antenie, no ale dzisiaj już prawie zbliżamy się do finału. Chyba jest jasne, że spotkamy się za rok. Chyba jest jasne, że spotkamy się w tym samym miejscu, czyli w sztolni Królowa Luiza, bo o tym też dzisiaj rozmawialiśmy na antenie Trójki. Spotkamy się na pewno na Karbonie. Zanim na Karbonie, spotkamy się pewnie na Snowfestie w marcu. Miejmy taką nadzieję i trzymajmy za to mocno kciuki. Dokładnie, no chyba już pora, kiedy festiwale zostały z wiadomego powodu zamykane dla fanów, już się skończyła, także żyjmy dobrą myślą, że coraz więcej tych wydarzeń muzycznych też będzie się odbywało z naszym radiowym trójkowym znakiem jakości. Tak jest, zgadza się. Aleksandra Kaczkowska, ja pięknie dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli z nami, pracowali z nami na festiwalu. Ja powolutku już się żegnam. Zostawiam Państwa antenowo z Michałem Grabkowskim, bo jak zapowiadaliśmy, jeszcze jeden set przed nami. Tak, jeszcze jeden set przed nami. On mniej więcej o 4:30 się rozpocznie i będziemy transmitowali go na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no ale do 4:30 jeszcze obiecuję, że rozbawię towarzystwo radiowe, jeśli mi się to uda. Oczywiście, że ci się to uda. Absolutnie w to nie wątpię. Na Carbon Silesia Festival był z nami Paweł Turski, był Michał Morgański, moja bardzo skromna, mała osoba również. No cóż, mi przyjdzie się pożegnać i chyba wrócę do Carnal Stage, czyli do Carnal Namiotu. Życzę Państwu wspaniałej niedzieli i do usłyszenia po 21:00. Dziękujemy serdecznie Oli Kaczkowskiej za te wszystkie relacje prosto z Zabrza, ze sztolni Królowa Luiza. Tam odbyła się pierwsza edycja Carbon Silesia Festival. A my jeszcze raz witamy ze studia na ulicy Myśliwieckiej. Elżbieta Różycka zza konsolety, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Będziemy z Państwem teraz spędzali muzyczny weekend w programie Trzecim Polskiego Radia. No nie da się ukryć, że ten weekend jest klubowy. No i dla tych, którym Tercon narobił tylko apetyt, no to jeszcze porcja muzyki od tego artysty, ale oczywiście z płyty. pochodzący z muzycznej rodziny i wychowany w dobrych jazzowych i klasycznych warunkach, Third Son, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Carbon Silesia Festival, pierwszej edycji, która cały czas trwa w Zabrzu. My na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia spędzamy muzyczny weekend i jeżeli Państwo mają ochotę, oczywiście możemy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl, a być może Państwo wracają z Zabrze już z występów. No to ja oczywiście będę strasznie łasy na wszystkie informacje na temat tego, jak tam zabawa. Mimo tego, że Aleksandra Kaczkowska i Michał Margan-Margański od wczoraj znakomicie relacjonują nam wszystko to, no to oczywiście każdy sygnał od Państwa też będzie mile widziany i mile oczywiście czytany. A my jeszcze spędzimy 5 minut z artystą Third Son. coming with me this time. Program trzeci Polskiego Radia, w nim muzyczny weekend, Third Son, z takiej epki czteroutworowej wydanej w 2019 roku przez londyński label 17 Steps. Utwór, który właśnie się kończy, Take Care of Each Other. Jeżeli mają Państwo ochotę połączyć się na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry, wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki i tam też możemy być w kontakcie. Kwadrans został do godziny trzeciej, no to czas na polską reprezentację na festiwalu Carbon Silesia. Ten zespół rozpoczynał dzisiejsze zmagania scenowe. I will fly. tego, co Ola Kaczkowska powiedziała mi poza anteną, no to w końcu teraz ma czas, żeby pójść sobie spokojnie potupać obcasem na scenach trzech, bo trzy sceny mamy na Carbon Silesia Festival, ale nam chyba też tutaj dobrze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z tym tanecznym krokiem. Zespół Rysy, duet Rysy, który dzisiaj rozpoczął drugi dzień festiwalu o godzinie 18 dokładnie. Historia duetu Rysy sięga roku 2015, kiedy pojawili się, nagrali album, zrobili wiele zamieszania wokół siebie i nagle niespodziewanie zakończyli działalność, ale wrócili. Zespół Rysy wrócił dokładnie w 2020 roku. Ucieszyło to fanów muzyki elektronicznej w Polsce na pewno, tym bardziej, że wrócili z takimi nagraniami. Taki duet Rysy wrócił z albumem Forget i z tego właśnie wydawnictwa piosenka pod tytułem 88, po prostu. Dwie ósemki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mają ochotę napisać, to jest muzyczny weekend w Trójce. Ciąg dalszy polskich reprezentantów na Carbon Silesia Music Festival. Wczoraj na głównej scenie, tak jak dziś o 18 duet Rysy, tylko że o 22 swoją twórczość po raz kolejny polskiej publiczności przedstawił zespół Kamp. No i tak jak mogę się domyślać, było niesamowicie energetycznie i tanecznie.